وړای برای دی غرون بریخ کولی دی جانان کا پسر لی پسر لی دی وړای برای دی غرون بریخ کولی دی جانان کا پسر لی پسر لی دی غرور شمات دا توپانو غرونای برکل پو گلو زار زار پو جنت زو خیستو نو وڑای بارای دائی اوخ کی تری زید خزان سترگو کی اغزائی پو سر لائی دائی وڑای بارای دائی غرون پریخ کولی دی جانان کا پو سر لائی پو سر لائی دائی خوبو نهیر دی لبگاو وسینو ور دای د ژړاو زار زار کډ راغلی درناو وړای بارای دای بیا د تور تم پوتیار ستونی کیس ګر وای پسر لای دای وړای بارای دای غرون پریخ کولی دی جانان کا پسر لای پسر لای دای پوگل ورینو نباتا تو بیا با موچه گرزی دشا تو زار زار ملاوی ما دیگی دا حالا تو وڑای بارای دائی لاپ مرچل کی ورطا ناس میں سزل مائی پسر لائی دائی وڑای بارای دائی غرون پریخ کولی دی جانان کا پسر لائے پسر لائے دائے تیخ تکلخ پلا بڑ بکیو لجی حادی درانو ہستیو زار زار ورزی وریگی پو غنڈیو وڑائی بارائی دائے واچ پوڑ گر باندی والان لکز مرائی پسر لائے دائے وڑائی بارائی دائے غرون پریخ کولی دی جانان کا پسر لائے